يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. اے نبی، آپ مؤمنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجئے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے رہیے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والے. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ. عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تورات میں کیا ہیں؟ فرمایا، جو صفتیں آپ کی قرآن میں ہیں انہی میں سے بعض اوصاف آپ کے تورات میں بھی ہیں. تورات میں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشی سنانے والا، ڈرانے اور امتیوں کو بچانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ میرے بندے اور رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ بدگو اور فحش کلام نہیں ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں. وہ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے، بلکہ درگزر کرتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ قبض نہیں کریں گے، یعنی موت نہیں دیں گے، جب تک لوگوں کے ٹیڑھا کر دیے ہوئے دین کو اس کی ذات سے بالکل سیدھا کر دیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں، جس سے اندھی آنکھیں روشن ہو جائیں اور بہرے کان سننے والے بن جائیں، اور پردوں والے دلوں کے زنگ چھوٹ جائیں. یہ روایت صحیح بخاری نیز مسند احمد میں ہے. ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی جنہیں شعیہ کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل میں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری زبان سے اپنی باتیں کہلواؤں گا. میں امیوں میں سے ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، نہ وہ بد خلق ہے، نہ بدگو، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا. اس قدر سکون والا ہے کہ اگر چراغ کے پاس سے بھی گزر جائے تو وہ نہ بجھے، اور اگر باسوں پر بھی چلے تو پاؤں کی چھاپ نہ معلوم ہو. میں اپنے اس رسول کو خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا جو حق گو ہوگا. میں اس کی وجہ سے اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا اور بہرے کانوں کو سننے والا کر دوں گا، اور زنگ آلودہ دلوں کو صاف کر دوں گا. ہر بھلائی کی طرف اس کی رہبری کروں گا، ہر نیک خصلت اس میں موجود رکھوں گا. دل جمعی اس کا لباس ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگا، تقوی اس کا ضمیر ہوگا، حکمت اس کی گویائی ہوگی، صدق و وفا اس کی عادت ہوگی، عفو و درگزر اس کا اخلاق ہوگا، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل و انصاف اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کا دین ہوگا، احمد اس کا نام ہوگا. گمراہوں کو میں اس کی وجہ سے ہدایت دوں گا، جاہلوں کو اس کی بدولت علماء بنا دوں گا، تنزل والوں کو ترقی پر پہنچا دوں گا، انجانوں کو مشہور و معروف کر دوں گا، قلت کو اس کی وجہ سے کثرت سے، فقیری کو امیری سے، فرقت کو الفت سے، اختلاف کو اتفاق و اتحاد میں بدل دوں گا، مختلف اور متضاد دلوں کو متفق اور متحد کر دوں گا، جدا گانہ خواہشوں کو یکسو کر دوں گا، دنیا کو اس کی وجہ سے ہلاکت سے بچا لوں گا، تمام امتوں سے اس کی امت کو اعلیٰ و افضل بنا دوں گا. وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں پیدا کیے جائیں گے، ہر ایک کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. وہ موحد ہوں گے، مؤمن ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے. رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے سب کو سچ ماننے والے ہوں گے. وہ اپنی مسجدوں، مجلسوں اور بستروں پر چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے میری تسبیح، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی بیان کرتے رہیں گے، کھڑے اور بیٹھے نمازیں ادا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے صفے باندھ کر حملہ کر کے جہاد کریں گے. ان میں سے ہزارہا لوگ میری رضا مندی کی جستجو میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوں گے، منہ ہاتھ وضو میں دھویا کریں گے، تہبند آدھی پنڈلی تک کا باندھیں گے، میری راہ میں قربانیاں دیں گے، میری کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، یعنی اس کو حفظ کر لیں گے، راتوں کو عابد اور دنوں کو مجاہد ہوں گے۔ میں اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور اولاد میں سبقت کرنے والے صدیق، شہید اور صالح لوگ پیدا کروں گا۔ ان کی امت ان کے بعد دنیا کو حقی ہدایت کرے گی اور حق کے ساتھ عدل و انصاف کرے گی۔ ان کی امداد کرنے والوں کو میں عزت والا کر دوں گا اور ان کو ملانے والوں کی میں مدد کروں گا۔ ان کے مخالفین اور ان کے باغی اور ان کے بدخواہوں پر میں برے دن لاؤں گا۔ میں انہیں ان کے نبی کا وارث کر دوں گا جو اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، نیکیوں کی باتیں بتلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وعدے پورے کریں گے۔ اس خیر کو میں ان کے ہاتھوں پورا کروں گا جو ان سے شروع ہوا تھا۔ یہ ہے میرا فضل جسے چاہوں دوں، اور میں بہت بڑے فضل و کرم کا مالک ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی ہم اے نبی آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور آیت میں ہے کہ تم لوگوں پر اے نبی گواہ ہو اور تم پر یہ رسول گواہ ہیں۔ آپ مؤمنوں کو بہترین اجر کی بشارت سنانے والے اور کافروں کو بدترین عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی بجاوری کے ماتحت آپ مخلوق کو خالق کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ کی سچائی اس طرح ظاہر ہے جیسے سورج کی روشنی، ہاں کوئی ضدی اڑ جائے تو اور بات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، نہ ان کی طرف کان لگائیے اور ان سے درگزر کیجیے۔ یہ جو ایذائیں پہنچاتے ہیں انہیں خیال میں بھی نہ لائیے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔